أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كي سونو جوتا بي ني ген بعون الله ومنته je xalon nañ li nga xamne moy jangat yi nga xamne mom lañu gissone ci sariya bo ar-raji' ak bi'r ma'una ak sariya bu amr ibn umayya ad-damri radiyallahu anhum wa ardaahum tay inshallah ñu neewon dañu wara giss xare bu bes pa sariya mais xare bo xamantene ni alayhi salatu wassalam moko taxawé ta defon nañu li nga xamné xamnañu li nga xamné moy différence bi am entre sariya ak li nga xamné moy ghazwa a xare bi nak ñuy gis bo fatale ko xare yi ngi gison muy sariya yi ngi gison muy sariyatur rajia ak sariya bu abdallah amr ibn umayya ad-damri ak bu bi'r ma'una ñom dañu amon ci wéru safar ci atum ñentel mi ci gadda yu alayhi salatu wassalam ci la xew xew yoyu amon moy wèr wi nga xamné mom lañ gëna miné ci wolof wèru magal xaré bi nak ñuy bëgg gis imam ibn hisham rahmatullah alayhi neena ci rabi' al-awwal la amum a waye borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañoo wuté ci ana dat ngir datation wu xare bi ni ñu wara gis ana kañ la xew ci dunduk yonent bi alayhi salatu wassalam ndax imam al-bukhari rahmatullahi alayhi dafa tuddu ci sahih bi ci lo xamantene ni dako wax ta'liqan moyne dako wax sa tialale mun qala az-zuhri an urwa kanat ala ra's sittati ashhurin min waqati badr qabla waqati uhud mun qala az-zuhri imam al-bukhari rahmatullah alayhi mun imam az-zuhri de neena khare bi ni mo ngi xewon 6 mois la xewewon apre Ghazwatu Badrin avant Khare Uhud ta lolou imam al-bukhari wa rahmatullahi alayhi même bounene mom dako solo ta'liqan moy lo xamne amul tialale dal li ci dogu lolou nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu nan imam al-bukhari rahmatullah alayhi mel non moy ta'liqat yi mu def nga xamne moy wax yi mi wax comme hadith yi nga xamne da koy wax samu andil ko tialale ci sahih bi wala mu ne sahaba diw neena wala tabi'i diw neena comme fi nim ne qala az-zuhri an urwa mujal ci urwa samu tuddu tialale gi lol borom xam xamu hadith yi en tout cas muhaqqiqun minhum dañu ne Imam al-Bukhari bu defé lolou moy hadith bobu werna moy né bo sété tialalem ci ñeneen yenen téré hadith di nga gis hadith bobu mu wer waye bu né ruya wala an bu boba lolou nonu man ñu dogu né lolou werna il faut ñu sét li nak da né qala az-zuhri da ci dogu Imam al-Hafiz ibn Hajar mu né wasalahu Abd ar-Razzaq fi musannafihi an Ma'mar an az-Zuhri اتم من هذا من حديث بوبو نون imam al bukhari tuduni ta'liqan ne moko jele ci imam az-zuhri mun imam az-zuhri neena ndax bokku jamono imam az-zuhri serigne ñom imam malik ibn anas law ak ñom sufyan ibn sa'id ath-thawri ak sufyan ibn uyayna ak ñoñu ak ñom imam al-awza'i waye mom moy le ñoñu ñom imam malik ñom ñoy serigne imam al-bukhari moy ne imam al-bukhari rahmatullah alayhi ay serigne ay ñom ay serignam moy talibé ki lañ talibé imam malik comme ñom ki ñom hamadun sari ñom ki bok ñum tuddu qutayba ibn sa'id al-bughlani comme ñoñu ak ñom ñoñu nonu par exemple imam muslim yahya ibn yahya an-naysaburi mom talibé imam malik la par exemple moy ñoñu nonu moy ñom seeni imam malik seeni serigne la kon nak serigne imam malik kon la kon serigne imam malik comme imam az-zuhri mom serigne imam al-bukhari la motax ñom bokku ñamon legi nak hadith bobu lool mu wax non imam al-abd ar-razzaq as-sanani rahmatullah alayhi jokkale nako ci musannafan mu jelo ko ci ma'mar an az-zuhri دوي مامار مجلو تي امام الزهري مام مجلو كو تي عروه بن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع نيوم فوفو موني كون 6 mois après waqatu badr après khare badr ak avant uhud ci la khare bi ñu wara gis am lol ben wax la naka non imam al hakim an-naysaburi dal dina koy solo wax solo jo xamne ni la mel moy comme ni ci hadithu sayyidina urwa ne xare bi ñuy bëgg gis mu ngi xewoon li nga xamne moy ginnaw ghazwatu badrin al kubra ta tallale imam al hakim bobu bim ko solo de ko wëral imam az-zahabi nak no momit mu and ci ne do fa wër ah kon lolu ta imam al bayhaqi rahmatullah alayhi dal dina koy solo lu mel nonu lu melni riwaya imam al bukhari bi lim wax nonu taliqan ta imam abd al razzaq al sanani solo ko ta dal dikoy jokale ke ne mirmi khare bi mo ngi xewon ginnaw ghazwatu badrin avant ghazwatu uhud 6 mois apres ghazwatu badr lolou moy wax bu ñëkk bi benen wax bi mom la li upp alu siyar wal magazi wax ñom dañu wax lu contraire ak li ñom dañu ne mbir mi xewul won après badr ta du wa alu siyar wal magazi moy seen wax jojo nak ñu bari ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañu and ak ñom ci loolu nga xamne mom lañu wax ñom ana lan lañu wax ñom dañu ne ah ku melni imam ibn Ishaq imam al-Waqidi imam Musa ibn Uqba naka non imam Urwa ibn Zubair momit solo nañ ci mom wax bo xamne bu wuté bu jëk biñ gis bi imam az-Zuhri jël ci mom ta yoyu ñu wër ci mom ñom dañu ne de xew xew bi ginnaw ghazwatu uhud la xew imam ibn ishaq ne ci 4e ane bi ñu nekk ni ci la xew nako nonu imam ibn sa'd ak serignum di imam al-waqidi ñom dañu ne mu ngi xew ci wéru rabi' al-awwal ci 4e année bi moy 4e année bi ñu nek ci début rabi'ul awwal ta lolu mom la imam ibn hisham rahmatullah alayhi wax munew zalika fi shahr rabi'ul awwal imam ibn hisham momit lolu la wax and wax ak ñom imam al-waqidi ak talibem bi de imam muhammad ibn sa'd rahmatullah ala al-jami' ta wax joju nonu nak ñu wax moy bi ni imam al-bukhari rahmatullah alayhi comme li borom xam xam yi nan faqh al-bukhari fi tarajumi wala fiqh al-bukhari fi tarajumi nan degu fiqh imam al bukhari rahmatullah alayhi rien que ci titre mi mi jox moy bu defé kitab yi après babu babu na après yonu tuddé bab yi buntu yi fofu xam xam fofu la fiqh bu kawé di feñal imam al bukhari rahmatullah alayhi imam al bukhari xora nan la tuddé buntu bobu war wonné même bou rené néna imam az-zuhri de néna mo ngi xawone 6 mois après ghazwat badr avant ghazwat uhud ah xalé bi ñuy gis nak waxuguma turum moy ghazwat bani nadir moy xaré juif yoy ci banu nadir bo fatale ko biñuy doora commencer li nga xamné moy phase médinoise bi biñuy door commencer phase médinoise bi muy après ci gadda yi après gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax ki li nga xamne moy société médinoise bi waxon nañ bokku na ci population yi nga xamne ño newon fofu bo ci genné arab yi muy arab yi nga xamne min al aws wal khazraj wa man walahum muy wa aws arab yi nga xamne ño bokku ci wa aws ak wa khazraj ak seeni alliés ci ay banu harith ak ñooñu nonu ñoon ñepp nga xamne ci minal aws wal khazraj bo leen genné ñoom ak seeni alliés dafa amone population bi fa néwon moy population juive ñoom nak juif yoy ñu mi composé won ci ñett grande tribu yu matte siyo bi ci ñeuk mo doon wa banu qaynuqa gis nañ ñom ni len suñu borom toroxale ginnaw oxo lolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna gis nañ na ñom ginnaw badr bo manam ginnaw oxo ginnaw ghazwat badr ñom wa banu qaynuqa ci la len yonnati bi alayhi salatu wassalam jele fofu ci a medinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam moy bi len yonenti bani sahab sam ñewé ginnaw ghazwat badr ba nafiq arab yi neewon fof aw sa khazraj ñi nga xamne abadatul awsan lañ won jamu katu xerum lañ won ñu bari ci ñom duggu ci l'islam ndax kat ñi lekete am nañ doole ala ra'sihim al munafiqul khabith al kabir عبد الله ابن ابي ابن سلول عليه لعنه الله مام مولن جيتيون وا بنو قينقاع يونت با لي صاب صاب داجالون لين كي سين مارشي نيو وا بنو قينقاع بيم نان لين يين مبولوم جيفي احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمه واسلموا فانكم قد عرفتم اني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله اليكم بلان يونتنا عليه صاب صاب دجالي لي لا غيسون نانكو داماي رابول ني رك مي لي غيسون نانكو غيناو غزوه بدر يونتنا عليه صاب صاب نيون لين ين مبولم جيفي وين وا بنو قينقاع موي تاندوكو لين نيغا خامتاني ني موي سين بوروم moy tanu ko len sen borom di Allah bi bur yalla tek len comme mugal mi mu tek quraish ci bat wa aslimu tamang len di wo ngeen duggu ci l'islam ndax yeen xam ngeen ne man yonent la bo xamne ndaw yalla la yalla mo yoon ta lol du ngeen koy trouver ci sen tere ñom lan lañ tontu won ñu na won ya muhammad sallallahu alayhi wasallam innaka ترى ان قومك انك ترى ان قومك لا يغرنك انك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصه انا والله لئن حاربناك لتعلمن انا نحن الناس الله اكبر يا ني فاتلكو لولو ني نه يالنت ما لي ساسام ñu ne yenen tibbi alayhi salatu wassalam ya muhammad meew seydina Muhammad ñoo waxon na la lolou duñ ko wax ñi ñun ñoy wax sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow da nga fo me ñun ñoy wa quraish ba nga ñuy menacer subhanallah yow xamoon ñu demé yow ñun ñuy menacer bum la gey nak le fait que bum la wor que ne yow da nga ñi nga dajé lolou wa quraish ñoo abou jehl ñoo dajé leena xam ak xex quraish kan mo leen xam ak xex xamu ñu xex nga am ci ñoom ben occasion gagné len fo me ñun ñun ñoy ñom la ilaha illallah bu don tay laal nga laala ke nak gis nga bo ñu laalé gis nga la in nahnu harabnaka waat nañ ci yalla wallahi la in harabnaka la ta'lamunna anna nahnu an-nas wat naane bu ñu xare yow bis bu ñu laalé di nga xam na ñun ñoy goor ñu ñun ñoo tax ñuy wax jambar quraish lu ñu dara ay noy neex nga dajé waye ñun gisoon nañ loolu loolu ñoo do ñu dëkk ñi de wa banu qaynqa suñu borom wacce won qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bisal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata ba aya yoyu jeex fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra كافرون يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار آية 12 و13 في سورة آل عمران سنيو بوروم واتيو نيول يقول نيرنت ما يسار سانتوم تلن يين ني ييفر يين ني ود يالا سي جيفي ستغلبون دسنا لن غاني wa tuhsharuna tadina ngeen dajale pangalen tadu ngeen am possibilité bañ dajale len di len womat ila jahannam bir jahannam wa bisal mihad way ker fa ngeen fay teud way sen turu way fofu mon bongu yes way len nak am ngeen qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata amon ngeen exemple ci ñaari kurel yu dajé won bi kafira la ñom gëmu ñu dara moy wa quraish benen bi nak di xex yoonu yalla pour yalla nak moy dimbali ci yoon ñun yoonam ci dimbalam ko kon neex ñoñu ñoy premier partie yahudi nga xamne ñom après uhud la le après badrin la len yonent ci balay sa sam jele won fofu allahu akbar kon ben kon lolu gison nañ ko bi ci tegg won ñeneen fa ki ta lolu gisone nañ li nga xamne mom la di len yenen tawi sa waxon lolu li taxone moy ndaw sa nga xamne julit ba nga xamne dafa ñewul ndaw sa doon jaay ci sen marché bi ñu dal di wuñi awram yenen tawi malay sa sam dem encercler len après jeul len fo ci intervention dalen narona ray sa mi ci intervention al khabith al munafiq abdallah ibn ubay mu dal di len baye ñu dem ñoo ñoo premier parti juif yi population juive bi non medina ginaaw ñom nak mu deson ñeneen ñaar di banu nadir ñom lañuy gis ni seen xare tay mu ghazwatu banu nadir ñeneen ñi ñoo doon banu qurayza ñom seen affaire lolu après la lolu après khandaq après ghazwatul ahzab ñom ci la yenen ci mari sa sam di djublo ci ñom waye ñun fi ñu ne ñu ngi ci ghazwatu bani nadir non la xare bi tu ghazwatu bani nadir kon ci gattal moy ñoon ñoy façon juif yi nga xamne ñoo ne won population juif bi ne won medinatul munawwar ndax kon legi bu ñewé kon fi ñu yam kon moy ne population juive bobu nak di banu nadir xare bi ñom la concerner dinañ wax lan moko wara mais sa bi ci lan lañ nek ana kagn la xare bi xew gis nañu presque wa ahlul hadith en tout cas ñu bari ci ñom ndax sayyidna urwa mom nak netali nañ ci momit lu melni li wa ahlus siyar wax wal maghazi waxon na la imam urwa dagna ahlul hadith mais mom ci ñaar yep la bokkon ndax kana min a'immati هذين الفنين موم دا فا نيون تي امام نياري فان يوي دي نياري كورل يوي دي وا اهل الحديث اك اهل المغازي فوتي نيك امام لا ا لغي ني لا لا دون واخ با فوك موي مي وندي تور بي مي bokku na li nga xamantene imam al bukhari rahmatullah alayhi waxna len mom limu wax legi manela won deglul nimu tuddé buntu bi pour wan la que ne mom ci bopam mu ngi jundju li nga xamné mom la ñom imam ibn saq wax mom la imam ibn saq ak ahlul maghazi wax que ne mu ngi xewon après lan ta dina ko tuddul bopam de nañ deglu imam al bukhari rahmatullah alayhi nim tudde buntu bu muné babu hadith ban an-nadir wa makhraj rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi diyat ar-rajulayn wa ma aradu min al-ghadr bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mun qala az-zuhri an urwa كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد لول لول لول لول موي لول لما وخني موي بندي بران تاي دنا موي سو شابيت سو اب سو شابيت لا لو فو ديغول ma répété ba do ko firi babu hadith ban an-nadir wa makhraj rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi diyat ar-rajulayn wa ma aradu min al-ghadr bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala az-zuhri an urwata kanat ala ra's sittati ashhurin min waqati badr qabla waqati uhud وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد بعد بئر معونة وأحد لول موي لول لا موي لول موي بونتو امام البخاري رحمه الله عليه نون تودي بونتو بو مون باب لي بونتو حديث بن النضير نتلت وابن النضير موي جيف يوي دي وابن النضير من اليهود لي موي بونت بي لا ديف نيت سين نتلي من امام البخاري ابو عبد الله ومخرج رسول الله اجنك يرنتي عليه الصلاه والسلام في ديه الرجلين غير ساكو indemnité ñu jappalé ko ci indemnisation yi mu wara indemniser ñaar nit ñi nga xamné dañ lay ray kan mo len ray am rubnu umayya ak tamri ta lol gis nañ ko ci xare bi wessu motax mané la won ghazwatu sariyatu bi'r mauna biñu paré ci ñangati néna la sariyatu bi'r mauna am rubnu umayya ak tamri ñaar ñoo ñu ray mu ray te fogon ne ci wa banu amir ibn tufayl lañ bok nekete yo bokun ci ñoon ñoon ay alliés yonenti bi alayhi salatu wassalam bimu recce ci bi'r mauna waxon na la jappal lolu ndax dinañu ko soxla amana mom mom lolu non bokku na ci cause ben la ci cause yi nga xamne borom xam xamu yi cité nañ ko kone bokku na ci cause yi ñi yobbu yi waral xare bi ñu wara gis bi ni ñew ta mom lañ ñi muy ghazwatu bani nadir muy bi imam al-bukhari ne ak gennuk yonentibi alayhi salatu wassalam ngir sakku ndax lan la waxon am num no may yadami bim ko netale ni ñu ray mbokam yi ñom haramum nu melhan ak ñoon mu netale ko ci yoon wi ñaar ñi mu ray yonentibi alayhi salatu wassalam ne lan la waxon yonentibi alayhi salatu wassalam da ne won man de dina len dam ne ko ñoñu nga ray ah ñoñu nga ray dina len dam ndax la ndax ñoñu samay alliye laqad taqalta qatilayn ila adiyannahuma nenako won ray nga ñaari nit bakkan yo xamne dina len damp ndax ñoy samay alliye la legi nak ci ndam ku gogou non mu len don mu len bëggono ndam comme que yu cher la du lu yobbu hein non ci la demone nak ci wa banu nadir jif yoy nga xamne mom dafa amone ak buul faté le pacte entre les musulmans ak jif yi ba yaronti ba alayhi salam don dooro ñew madinatul munawwar buul faté lool mo do affaire yi dañoo dugënte. Il faut pas ngay faté ndax bo faté yéne rek yow fil bi dalay rëcc da nga mais lool mo doon la nati non le pacte de Médine entre les juifs entre les musulmans et juifs lool gisone nañu gisone nañ point yoyu nga xamné mom lañ téggone al bunu yiñ téggone nga xamné lil yahudi lil muslimina dinuh walil yahudi dinuhum diné am julit ñi ak seen diné djulli ñak seen diine ak bokkon na ci point yoyu kepp ko xamantene ni daj jufi dañu ray ci lo xamne tayu ñuko ño xamne dañ leena wara jox diya djulli ñi lañ leen ci jappale et vice versa nako non djulli ñi bu reene da am kenn ci djulli ñi ñu ray ku ray ben nit ci arab yi wala yoyu ñu war leena jox diya jufi dañ ñi participer ci lool ak sécuriser deuk bi ku ci sa monde dal ci ton nga jappale sa morom yoy yeb gison nañu legui nak lolu nonu nak la yenen ci malay sa sa don genn motax imam al bukhari ne wa makhraj rasulillah ak gennu yenen ci malay sa sa fi diyati bi sakku diya indemnisation ngir ñaar ñooñu ñuko rayalon tan mo len ray de sayidina amr ibn umayya damri te ñu gison ko ci netali sariyatu bi'r ma'um mune wama aradu balegi ci buntu bi wama aradu ak li nga xamne mom lañ namone ñom yahud yoyu di wa banu nadir min ghadri min al ghadri ci wa bi rasulillah ci yarantibi alayhi salatu wassalam après ki la waxene imam az-zuhri dane mom mu ngi xewon ci li nga xamantene ni moy 6 mois après waqatu badr avant uhud mune buntu bi ci lay waxe li nga xamne mom la suñu borom wax huwa alladhi akhraja alladhina kafaru moy ki nga xamne mo wacc mo genn ñi nga xamne ño weddi won yalla min ahlil kitab ta bokku ci les gens du livre te ñoy wa banu nadir ñi min diyarim ci seen keur yi li awwal al hajj première fois ñu genn leen dajale leen genn leen mune nak wa ja'alahu mune net talib khare banu nadir bi nak imam ibni saq wa ja'alahum ni saq ba'd bi'r ma'un wa uhud mune kanta imam ibni saq mom mu ko def ne mu ngi xew ginaaw ghazwatu bani nadir ba uhud ak li nga xamne moy ghazwatu ak sariyabu mauna bi'r mauna kon gis nañ ne kon imam al bukhari rahmatullah alay tuduna lo xamantene ni mu ngi dundune mom buntam bi nim ko tudde day wonene ke ne waxu ñom imam ibn saq bi degeer na ndax bu degeerul won doonu ko won tudde buntu sauf que comme que hadith yoyu non remplirul condition moy andi wulen ndax imam al bukhari rahmatullah alayhi dafa am ay condition yu strict yo xamne ci lay nango hadith lay defe hadith ci bir sahih bi legui nak hadith bo remplirul lool man na wer sax mais agul daraja yoyu bu boba mom lool hadith bo du ko andi lool motax وليس في الكتب اصح منهما بعد القران ولهذا قدم امول تي تيري تيري بو غيناو القران تيري بو غينا وير دي نيتالي واخو يونت بي عليه الصلاه والسلام بو غينا وير ليغا خامن موي صحيح امام البخاري اك صحيح امام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري rahmatullah alayhima kon lol la moy bu werul ci mom wala bok agul daraja degre bim fum bar fim tek bar bi mo kawé yoy nak dalul pour jotaay bi lolou du objectifu jotaay bi charte imam al bukhari rahmatullah alayhi ak nimuy nango hadith ak li nga xamne mom ngay gis ci muqaddima imam muslim ibn al hajjaj muy wax ne ñi nga xamne ñoy def yu mel non dañuy téngal affaire voilà yoyu fi du bari du beurebam lolou ci ilm al hadith ginn fa ku fa dem wala ngay jang li nga xamne moy sahih imam al bukhari ci walu wow ak tamit sahih imam muslim introduction bi rek bo kiwe di nga gis fof ay wax yo xamantene mo am ci lolou ak imam al bukhari ni nga xamantene non la tare won fi naka lay nangowe hadith pour andi ko ci sahih bi lolou lolou mais moy bu werul won ci mom ke ne affaire bi xewna après lan que ne cause bi bokku na yu cause moy dem sakku ji li nga xamantene ni moy moy indemnisation pour dajale indemnisation wu ñaar ñooñu ñu rayon ci bi remauna après bi remauna bu dul lol comme du ko tuddé du jël def ko ab buntu voilà moné kon imam ibn sa'd nak mom mu ng ko placer que ne après bi remauna la ak uhud ci la xew xew bi di ghazwatu bani nadir dal di xewé ah ta lolou ko melni moy wax ji ni ko melni asindi asindi mom lol la mom la deugural ku jambaral nak la ilaha illallah yi asindi ku jambar defna shara ci sunanun nasa'i mom asindi allahu akbar ah momit lol la deugural kané mem mi mo ngi xew après té nak bo sétlo affaire yi moy né ñom liñu wax mo gina deugal moy que né fi ñi la xew après bi remauna té lool la imam al bukhari tuddé li nga xamné moy buntum bobu junju imam ibn al qayyim al jawziyya rahmatullah alayhi tamit ci zadul ma'ad fi hadiy khayr al ibadi alayhi salatu wassalam lool la bi nga xamne ci lay tuddu li ni dane wa za'ama muhammad ibn shihab az-zuhri anna ghazwata bani an-nadir kanat ba'da badr bi sittati ashur mun wa hadha wahmun minhu aw ghalatun alayh bal alladhi la shakka fihi annaha kanat ba'da uhud wallati kanat ba'da badr bi sittati ashur hiya ghazwatu bani qaynuqa' wa quraiza بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية وكان له مع اليهود أربع غزوات أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر والثانية بني النضير بعد أحد إلى آخر ما قال إمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه منه بلغ نمير رجلي أنا كي بند نهير فهم صلو yi bul xedde nan ni waxal ben yom ñu jall non waxna la ne lool mom moy ñun sax legi lool mom ku top seyram bi ba fi mom moy lool sax doto ko laaj lool doto ko laaj ndax xam nañ méthode bi ñuy démé lool mom waxon nañ ko yakam ci wala bo nga bëgg lu tass tassé moy ne am na ñeneen ñuko def demal ci ñooñu nga dégg lu ñu waxal la mbir yi mu jeex sauf ko nak bo yi ngay am fi yeb do ko am tamit waw lolou la moy nek ku beug ay wona ñew ta lolou xon lañ ne maran nañ ko jeexal sirami ci ñu gëna gaal moy ne rek ñu ngi ci koor gi nit ñi lay am tay ni ci le 17 ci koor gi ya 5 jours le 11 mois ramadan ya 2 ans lañ ko commencé won moy amna 2 ans ci wer wi ñu nek ci ramadan lañ ko tambalé won ci la amé 2 ans tay ci wer wi bok wer wi ñu nek muy ñaarelu at ci li nga xamné moy sira bi bobalé mënon nañ ko def ci ab semaine lepp net tali mu jeex mais bu boba duñ la wax li wer na wiru lak ak yi ni lan mo ci waxu nit ñi ndax gis nañ ci yara ni mu bari ay wax du ciagantene ben wax rek ngay jël né mom la ba yu wax yu bari la xol lan mo ci wër tamit ak lan mo ci gina deugal lolo tax li ni mu am xol legi kon ñu ngi ci datation bi ba legi kon imam ibn al qayyim mu ne rahmatullah alayhi ki zadul ma'ad mu ne wazama muhammad ibn shihab az-zuhri mu ne kanta muhammad ibn shihab az-zuhri mom dane kene xare banu nadir dafa mom mu ngi xew après ghazwatu badr 6 mois après mune lolou def la ci mom wala jaawale mune li nga xamantene ni amul ci ki sak kene mo xew après moy xare bi après kene banu nadir mu ngi xew li nga xamne amul ci ki sak bal alladhi la shakka fi annaha kanat ba'da uhud li nga xamne amul ci ki sak amu ci moy ni après uhud la xewewon xare bi di ghazwatu banu nadir légi moné kanta xaré bi nga xamanténé ni mom mo xew après badr 6 mois après badr lolu ak ay juif moy bu ba banu qaynuqa comme niñ ko waxé won sang moné kanta yenen juif moy ñu mujjé won lolu après xam dakh la lolu wax nañ ko sank tamit né lolu après la khaybar moné après hudaybiyya lolu yit accès woñu ci après mu wax né yonentou may sa sam ñenti xaré la xaré ci ay juif yi bi di ñëk moy ghazwatu bani qaynuqa lool après badar la woon deuxième bi banu nadir après li nga xamne moy uhud waye bo moy ne li mu deugural inshallah mo gina deugur mais moy balil ladhi la shakk fihi anna kana banu uhud moy ne lo amna si amna wute ndax lool mo gina deugur ne amna wute moy amna ño xamne comme niñ lako waxe ñom imam ibn shihab ta lool da ko solo ci sayyidina urwa da ko solo ci sayyidina urwa ibn zubayr rahmatullahi alayhi kené loolu après ki la won après badr la won 6 mois après ta loolu nonu imam ibn mardawi xam nga lool ci imam urwa lay mais imam ibn mardawi dal dina koy jokalé mu jaar ci imam ci sanad bo xamne bu werr la mu jaar ci ma'mar mu jeul ci imam az-zuri mun akhbarani abdullah ibn abdurrahman ibn ka'b ibn malik an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wala lolou moy ne cyallal bo xamne mu ag la ba ci ndax an rajulin lo graw jahalatu sahabi la yadur la tadur moy ne reeru sahab moy ñak xam ban sahaba xam nga kurul sahaba mom buñuy netali bo xamne da am mubham ko xamne ken xamuko koku hadith bo werul mais bu de werna ba ci tabi'i bi mu ne jeelena ci ben ko wa an rajulin wala wa an imra'atin min sahabiyati rasulillah koku non werna jamu ñuy wax koku motax fi hadith bi werna pour wan la imam az-zuhri du ne da ko wax nonu rek moy d'accord riwaya voilà kon mais num ci man di demé inshallah nak wax ji ta imam al-bukhari tudde ko buntu bi diko junjale te ñom wa ahlus siyar wal maghazi wax ko lolu mo gina deugal ci kaw lan motax mo ñuy defal transition ndax cause a cause xare bi nak da ngay xamne dafa am ñaari cause yo xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhi tuddu ne lolu mo waral ghazwatu bani nadir bi nga xamne mo ci ñeuk ci cause yoyu imam wax nañ la bu ñeuk bobu mom la imam ibn mardawi dal dina koy solo ci sanad bu wër biñ la wax legi mu jaar ci ma'mar ani zuhri mu jele ko mu ne akhbarani netali mana نتلنا مع عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك مولى عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك مجلتي بن غور في صحابه يونتبي عليه الصلاه والسلام واي نكو نونو امام عبد الرزاق الصنعاني سرونكو في مصنفم في صحيح سند بو خن بو وير لا وخون نكو سان تا موي مين تالالي بو امام ابن مردوي بي même tallale bobu nonu mom la imam ibn abd al-razzaq as-sanani solo nako non imam abu daud as-sijistani rahmatullah alayhi dal nako solo imam al-bayhaqi solo nako ti dalail an-nubuwa mom ti yon imam abu daud lako solo ak imam abd al-razzaq min la tudewon san ta sanad yoyu non yu wer lañ lolou moy premiere cause bi legi ginnaw bi ñu waxe lol est ce man gaño ak sil nak ci premiere cause bobu ala lan lay wax manela inshallah nañu deglu djel li nga xamne moy riwaya imam abu daud as-sijistani rahmatullah alayhi ci sunan bi ci buntu bi nga xamne ci la def babun fi khabar an-nadir moy babun buntu ngi fi khabar an-nadir di tuddu moy vim def kitabul kharaj ek yoyu fofu non ci tere bobu la babun bunta ngi fi khabar an-nadir di netali li nga xamne moy iswaru ghazwat bani an-nadir imam abu daud as-sijistani rahmatullahi alayhi munne hadith bi nak mas nañ ko gis bi nga xamantene ni ci lañuy gis ginnaw ghazwat badr a don gis abdallah ibn ubay ibn salul li nga xamantene ni non la len wa makka don menacer moy hadith bobu non wa makka bindon abdallah ibn ubay ndax ne mom mo newon sangu wa bokon ci sangu wa medina yi wa yathrib ak ñi nga xamne duggugun ci l'islam li moy juste bi badar ané moy avant badar bi am bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di doora gaday fof ñom ñu bindon len a riwaya bi motax mun qabla waqati badrin wa quraysh moy tay ñi bind di menacer nit ñi gis nañ dañ doon menacer suraqa ابن مالك بن جعشم رضي الله عنه وارضى نكا نونو لاني دون مناسه تاميت وا مدينه المنوره كوم ني نكو غيسهون قريش بيندون ليت عبد الله ابن ابي اك نيغا خامني نوي ومن تبعهم من عبده الاوثان من الاوس والخزرج نلان نك di ngeen xex ak sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam genne ko fofu sen rew wala ñun on va marcher sur medine sur yathrib ñu ngi ñew ñun ñep dal li len ray japp sen digeen ñi def len ay jaar bo fatale ko ba abdallah ibn ubay bam yegge lol mu tit bay jema xalat ngir tak xex xare yonnentiba alayhi salam yekko ñew na len yeen de wa quraysh titel gi ñeen di titel ag na ci yeen fu sori ne ko yaw lan ngeen nar yeen xex ak seeni mbokk xex ak seen bop xex ak seeni dom ak seeni frère ndax ñuma gëm ñep julli ñi yeen seeni mbokk lañ après ñu dal di bayyi bañ déggé lol ci yonnati bi alayhi sallam légui nak fiñu intéressé ci hadith bob moy fi ta fofu lañuy jël ñom bul faté né nak ñi wax cause bi ñom ñone mu ngi xew après ghazwat badr kon riwaya imam ibna abu imam abu daud bi kon mun rahmatullahi alayhi mun fa katabat kuffar quraysh ba'da waqati badr ila al-yahud انكم اهل الحلقه والحصون وانكم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء الى اخر الحديث من لي قريش بوم اشوي تي لام دون ديف ابا بدر لام دون مناسي wa banu nadir wa kufaru yathrib ni abdallah ibn ubay ndax tay de ko won nafiq yefer lo badar xewagul won apre badar nak bi nga xamanteni ci la badar am nak wa kufar quraishi nak ne xaaral ñu bind ben leet ñu bind ben leet ñi nga xamanteni ñoy wa yahudi nek medina sen defete bobu legi moy politiku il faut être avec nous ou contre nous legi nak ñu dal di bind ta lolu da ngay koy gis ba legi lolu la al mujrim waxon kérok bi nga xamantene ni ca 11 novembre waja xarul sax gaay 11 septembre wo mom du maye sax gaay bi xalat nan est-ce que mbir mi yenu na manawum bit dedet ñon dal suñu guerre bi contre le terrorisme fak gaay jappale kuñu jappale wul rek moy yow da nga contre ñun moy lool lu yag la wa quraysh nak dal di bind li nga xamantene ni moy yonne ay lettre ñi nga xamantene ni ñoy yahoudu medina ne len ginnaw badr ginnaw sen defaite bu retentissant bi ñu ray ci ñom ñi nga xamne ñoy ponkal yoy ñom abou jahlin ñom shaybat ibn rabi'a ak ñom utba ibn rabi'a shayba ak ñom dom ji ak mbokam yoy yapp ñom umayyah ibn khalaf khalafahum allah fi nar quraysh bind nak yahoudu medina yi ne len innakum اهل الحلقه والحصون نلان يي نك يي ناي بوروم اي بوروم ارمغين اك بورومي تاتا اي فورتريس وانكم تيين نك نون قريش نيغي لين دي واخلا تقاتلون صاحبنا وات نان دي نين خاريك سونو مبوكمي موي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام di ngeen xare ak mom comme que sen bir deuk la ne di ngeen def liguey bi xare ak mom aw lool moy so ngeen xex mom wala bu ngeen ko deful la naf'alan kaza wa kaza wat nane ñun quraish yeen jifu medina yi dinañ len def li wak li moy tay rek bes bu ngeen bom xex ak mom rek bu ngeen ko deful dinañ dal sen kaw ñun quraish neneen nak ci bir lettre bi yegleen ne wala yahulu baynana wa bayna khadam nisaikum shay neneen nak bu len fogné dina am dara lo xamné moy dox suñu digënté ñun ak sen takkayu jigen ni gis nga buñ len ñe moy non seulement dinañ len ray bu ñaaw mais sen dom sen soxna yi sen jabar yi sen jigen takkay yi ñu yor diko takk ci sen suufu tanki sen tanki yek yoy sen takkay yek takkay yoy yep bu len fogné dara du mëna dox suñu digënté jël yoy moy fuñu jël takk ñoñu kay moy yobale lañ len def len ay jaam bi nga xamné ci la wa banu nadir dal di joté li nga xamné moy yob moy lettre wa quraish bob di len menacer légui nak mona ajma'at banu nadir bil ghadr wa banu nadir dal di jël décision nak ngir bon dal di fexé ah def lu quraish wax dakh nak quraish borom doole lañ ni mom sen badar gi c'est sûr que dañ leena bet rek mais dal wa quraysh ñom upp nañu amal problème comme que ñu ñuy menacer nenañ soa ñu xex ak mom wala ñom ñu ñew dal suñu kaw ah duñu jël nak risque ñi ñom ay bolo la ño xamne bari wuñ nañ fexé ñun fexé songu len wala fexelena fexé ray ki nga xamné moy sen sang bi sayyidina muhammad bala quraysh di dal di ñom ci dëral ci ñom kon ajma'at ci la wa banu nadir dal di dajalo bil ghadr ngir wor yonent bi alayhi salatu wassalam legi nan lañ koy defé fa arsalu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam legi ñu yonne ci yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ukhruj ilayna fi 30 rajulan min ashabika وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمع منه فإن صدقوا wa amanu bika amanna bik legi ñu ne ñu yonne ñom wa banu nadir yonne ci yenente mi alayhi salatu wassalam ne ko dañu bëgg ñun juif yi nga daldi moy plan bi lañuy def ngir man ko ray bu ko defé ah mu leer len na quraysh mom bu ñëgé loolu ko ñoo ray nañ ko dootuñ dal ci ñoom xam nga menace yi ngay gis ba légui nga gis état occidentaux yi lég lég mi ñi menacer yeen pays diiw ma nekk ci yeen na ngeen ko japp jox ñu ko livre ñu ko wala bu ngeen ko mané éliminer ngeen def ko sinon on va vous faire la guerre wala ñu embargo leen ci lepp da ngay gis état yu dal non état yu new doole yi ni ñi def dañuy fexé japp wajoj wala ñu def li ñu bëgg wala loi sangam bu ngeen ko dugalul bu ngeen reconnaître liberté sangam pour minorité sangam wala ñi sangam même bu dé day yak seen ciosan ak seen aada ak seen diiné ñu gëm mais ñu menacer len nélen sour bu ngeen ko deful nak ñu dag subvention yépp liñ leen yoral ak yiñ leen di jox tous les ans ñu dag ko ngi gis gaay commencer di xol naka lañuy défé lolu gaay bëgg wa quraysh nak fofu le mbir mu tollon wa banu nadir légui ñu ne ñu yonne ci yenenti bi alayhi salatu wassalam ne ko ni ngay def moy da ngay genn andak sa ñett okhruj ilayna fi thalathatin min ashabik a ci riwaya imam abu daud bi moy riwaya imam ibn mardawi bi moy gennal andak ñett nit ci sa sahaba yi bu de ci riwaya imam abu daud bi dane gennal nga andak 30 personnes ci sa sahaba yi bu ko defé ñurit jif ñu genné 30 personnes ci suñu foori suñu kangami bañu dajé ak yow ci bëreub bo xamné nak moy bëreub bu neutre la un lieu neutre nga xamné du nek fo xamné julit ñi ñoo fa nek ci medina waye du nek tamit fi ci ñun wa banu nadir fo xamné ñun yahudi ñoo fi ne dañuy nek ci lieu neutre endroit neutre ñu dajé fofu wa pour lan def lan mona bu ko defé fayasma'u mink bu ko defé ñu dégglu ci yow ñu dégg nga waxtaan ak ñom bu ñu dégglo sa waxtaan ngeen discuter ñu deggal la bu dé ñom deggal nañ la suñu 30 rabbin yu mag yoy ñu lay yonne bu ñu deggalé que né yow li ngay wax degg la yalla la yonni té ñu gëm la ñun bu ko defé ñun wa banu nadir ñun yahud banu nadir dinañu top légi a biñu waxé lolu yonnentou bi alayhi salatu wassalam daldi d'accord ci rewaye imam ibn mardawi bak imam abd al-razzaq as-sanani rahmatullahi alayhima waxna la même ki le presque même tialale yi la ñom ñaar même tialale yi la légi moné fashtaman al yahud assala mom budé ci riwaya bi ñom dañ ñett lañ yahud yi dal di ënd ñett ngir ñu dajé ñi nga xamné moy yaronte bi alayhi salatu wassalam wayé ñom seen plan bi nan lañ ko teurele ñu né dañuy jox ñu né seen rabbin yoyu ñett rabbin yi xam nga na nya defa moy yeen da ngeen di yor li nga xamne moy ay dabous ay paka ngeen di lemusay xam nga non ñuy solo ak seen ki yu yaap yoyu mu ngeen dajé ak mom yeen fexeleen ba wéet ak mom bu ko défé ngeen dal di koy jam ray ko mom alayhi salam muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngeen ko rayé dal yeen seen mission accomplir ngeen ko même bouré na ñoo xamnañ né après buñ défé lool moy après da gaay man nañ leena ray fofu mais grawul ñu dékk menace bobu xéx ak ñi faire face ak ñom mo gëna yomb faire face ak quraish première puissance de l'arabie ah non lool duñ ko man légui nak biñu dajé ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ci rendez-vous bi la tañuy dayé am benn jigen bo xamantene da ko yek bu bokku ci wa banu nadir daldi dem wax ko benn mbokam bo xamne ci wa lansar yi la bokku julit la ndaw soosu bokku ci wa banu nadir dem wax ko benn frère man na nek frère de lait ko xamne ño nampando wala ndaw si nek ko xamantene da fa sey ci bokku ci wa awsa khazraj way mu sey ci wa banu nadir bi mu yegge lolu bi mu dajje ak mom bi ndaw si yegge lolu mu dal di dem wax ko julit bobu ni mu gina gawe mokam mom mom mu dal di dem dal di koy wax yaronte bi alayhi salatu wassalam ansari bob lata muy dem ci rendez-vous yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di dopp legui nak tak armé ngir dem ci wa banu nadir dal di len xare ñom lolu moy li nga xamantene moy cause bu ñeuk bi nga xamne mom la mom la borom xam xami rahmatullah alayhi tuddu ci li nga xamne mo waral ghazwatu banu nadir legui benen cause bi nga xamne mom lañ tuddu ñom borom xam xami rahmatullah alayhi ta bobu mom la ñom imam ibn ishaq rahmatullah alayhi dal di tuddu waye mom la ñom imam al-waqidi tamit imam ibn ishaq mom ci sanad bo xamne mursal la dinañ wax nan lako dinañ ñew ci bosam waye hadith bobu nonu même boudé mursal la day deugër la ci yeneen yi nga xamne ñoo ñew di netali lolu te imam musa ibn uqba rahmatullah alayhi dal likoy solo comme ni nga xamne non la nek ci dalailun nubuwwa bu imam البيهقي رحمه الله عليه نكونو امام الواقدي اك طالبم امام ابن سعد رحمه الله عليه نيوم نيب دال دي نيو سولو نيتالي بي نيو بوجو غيس بو نيوي سي روايه امام ابن اسحاق ابن يسار رحمه الله عليه وعن ابيه من امام ابن اسحاق رحمه الله عليه من دي نيتالي li nga xamantene moy cause bi nga xamantene ni motax xare bi di ghazwatu bani nadir am mom cause bobu mom la la waxone ne mom la tudon ci ray gi nga xamantene ni moy ray gi nga xamne mom la boro sayyidina amr ibn umayya ad-dhamri dal di ray ki nga xamantene ni moy ñaar ñooñu bokko ci wa banu amir bi nga xamantene ni ci la len ray ñew wax ko yenenti bi alayhi salatu wassalam comme niñ ko tudde won sang yenenti bi alayhi salatu wassalam ne ko ñooñu dina len yaw ray nga ñaar ño xamne la adi annahuma dina len ndam dina len jox li nga xamne moy ndam pay ndax ñom ay alliés lañ ay aliyewam lañ Imam Ibn Ishaq rahmatullahi alayhi di netali lolou muné bi lolou xewé nak bi waxé lolou sayyidina Amr ibn Umayyah ad-Damri muné thumma kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila bani an-Nadir yasna'inuhum fi diyati dhaynika al-qatilayn min bani Amir alladhayni qatala alladhayni قتلهما عمرو بن اميه الضمري من بيغا خامتيني كون كي لا يورنتي بالاي صاف صاف ييغي لولو ñar ñooñu ñu ray mu dal di genn ngir sakku ji li nga xamne moy wa banu nadir jappale ko ci ñu dajale alal ji ñu wara fay ñi nga xamne ñoy wa banu kila al kila bi yey ñu ñoon nga xamne bani amir ñoon ndax waxon nañ la mu dal di genn jëm fan ila bani nadir ci wa bani nadir ndax accord yi nga xamne mo len lié won te ñu tudon ko legi bami dora aksi madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam legi kon mu genn dal di dem ci ñom ngir sakku ñu jappale ko ci ñi nga xamne moy ñaar ñi amr ibn umayya ad-damri dal di ray من الجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما نخلا نخ يير غولن يونتي عليه الصلاه والسلام دال دي وون يير ñar ñooñ lolo taxon mom alayhi salatu wassalam mu dal di won genn ah ngir sakku ju sen indemnisation comme que ray nañ len ci ray bo xamne ray njumte la mune kama hadathani yazid ibn rumana comme ni nga xamantene non la ma netale man imam ibn saq sama serign di yazid ibn ruman rahmatullahi alayhi مُنَ وَكَانَ بَيْنَ بَنِي النَّضِيرِ وَبَيْنَ بَنِي عَامِرٍ عَقْدٌ وَحِلْفٌ مُنَ وَبَنُو نُو سَلْمَا يَرَنْتِي بَالَيْ سَاف سَام عَلِيَّ لَا وُون تِي ñaar ñoo ñu ray waye wa banu nadir ci bopam ñom allié lañ woon dañoo amon ak li nga xamne moy alliance ak pacte ak wa bani amir ñi nga xamne ñom la amr ibn umayyah dal di ray ñaar ñoon ñom seen tribu biñ bok allié wu sax wa banu nadir la ñoon en même temps munafa lamma ataahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasta'inuhum fi diyati dhaynik alqatinain mun bi nga xamantene ci la yonenti bi alayhi salatu wassalam dal di accès ci wa banu nadir ngir dal di dimbaliku ci ñom ci ñaar ñooñu muy indemnisation yi ñu wara dajale ngir ñaar ñooñu ñu dal di faat mune qalu ñom dañu ne wa banu nadir na'am ya abul qasim nu'inuka ala ma ahbabt mimma ista'anta bina alay ñom ñu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam na'am ah kay banu abul bu ñewé yaronte bi sa wax leen ko ne leen nit doon tanki de mo doon ne dafa am amr ibn umayya dafa ray ñaar ño xamantene ci wa banu amir lañ bok ma ñewoon nak selon accord yi ñu lié ngir ñeen jappalé ma ñu mëna fay li nga xamné moy ñu mëna fayando li nga xamantene moy indemnité yi nga xamné mom la wara lañ wara ndamp koku ñooñu ay ñooñam ñoo ñaar ñooñ ñom ñu né na'am hakayya abul qasim ya abul qasim sallallahu alayhi wa sallam nu'inuka ala ma ahbabt dinañ la jappalé kay dimbali la ci li nga bëgg min masta'anta bina alay li nga xamne mom ngay sakku nimbal ci ñun ngir ñu dimbali la waaw xaaral legi lool kay mo doon accord ñu jog legi fexela dajale li nga xamantene moy suñu participation ci indemnisation yoy mun thumma khala ba'dhum bi ba'd fa qalu innakum لن تجد الرجل على مثل هذه من على مثل حاله هذه من ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب جدار من بيوتهم قاعد لغي نيوم يونتي بالي صار سام دال دي توك كي سوفو بن مير كي كوتي بن مير ci sen mur yi ci yeen wa ci sen keur yi ñoo wa banu nadir mu ngi tok and ak ay sahaba am lenn ci sahaba yi radiyallahu anhum fihim mun fihim bokku na ci ñooñu abu bakr wa umar wa ali radiyallahu anhum mun bokku na ci sahaba yi andalon sayyidina abu bakr sayyidina umar sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anil jami' amna ci yeen riwaya wa talha ibn ubaydillah ak sayyidina talha ibn ubaydillah mu dal di tok di xaar jifi duggu ngir dajale liñ ko wara jox legi nak jifi biñ duggé ñu dajé legi ñu wéto nak dal di waxante seen biir ñu innakum lan tajidu ar-rajul ala mithli halihi hadi legi ñu waxante seen biir ne wa yeen am ñen ñi wax ñeneen yeen li gis ngeen waaji goor gi yonentou ma sar sam la ñi wax du ngeen amati occasion bu melni ngir éliminer ko manatu ñu am occasion bu melni ñew na tok suñu souf mu ngi ci buntu bi tok ci ginnaw ci soufu mur way dootu ñu amati mo ñew ba ci suñu biir way way occasion la ci ñu éliminer ko tay ndax dootu ñu am occasion bu melni dootuñ ko mëna am way way kon faman rajulun ya'lu ala hadha al-bayt fayulqi alayya as-sahra fayrihuna minha ñu ne legi ana kan ci ñun ana kan ci mbolo mi mo paré ngir yek ci kaw terrasse bi xéer wu mak jël xéer wu mak daldi yek ci kaw terrasse bi daldi koy sanni fi mu tok mu faatu fa yurihuna mu daldi ñuy bu ko défé bo défé non ku def lolu mu daldi ñuy noppal ci mom way way way lakal nañu way bu ko défé ñu nek suñu jamm ak suñu avion way ana kan mo paré ci yeen def lolou ñom ñu waxante lolou wa banu nadir min al yahud al khubatha moy fan ta dabal zalika amr ibn jahash ibn ka'b ahaduhum legi am kenn ci ñom kuñ nan amr ibn jahash wa kana ashqa al qawmi mo gidona yes ci ñafa newon ne man may charger wu cette mission man parena ngir dox li nga xamne def bozogn bu bon bi man makoy def mom bi amr ibn jahash ibn ka'b mune ana li zalika man mako tippo lolou balen man may def li nga xamantene moy lolou ngeen beug mune fa sa'ida li yulqi alayya sakhra kama qal légi nak mu yegg ngir def lolu entre temps yonentibe alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala alladhi ya'lamu al-ghayba ya'lamu sirra wa ma akhfa mom mi xam kopp ak li nga xamne mo neub alimul ghaibi wash-shahada alladhi 'allamu al-ghuyub mi nga xamne mo xam li neub lepp daldi khabar ki nga xamne moy yonentibe alayhi salatu wassalam ci li nga xamne mom la yahudu banu nadir na wa nakalo ko suñu borom khabaré motax mo ne fa ata rasulullah sallallahu alayhi wasallam al khabar min as sama bima arada al qawm fa qama wa kharaja raji'an ila al madina bigo xabar bi jowe ci asaman moy sayyidina jibril alayhi salam ñew dal di koy wax ne ko ñi ñu ngi lay wajal ngir faat la yonentima alayhi salam dal di jog ci sase dal di jubali madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam bayyi fa sahaba yi ñom sayyidina abubakar umar ali talha ñim andaw radiyallahu anhu mu ngi len bayyi fofu mom dafa jog rek nakalo ko jibril wax mu jog dem waxu len da ñom ñu tok diko xaar yonentiba alayhi salatu wassalam dal di dem falam mastalbatha an-nabiy ashabuhu qamu fi talabi bi nga xamne ci la sahaba yoyu andon ak mom tok bimu deme ñu tok lu yagg ndax bimu joge dañ ne amana da am lu muy jëri dal di ñew wala da am lu muy def dal di ñew mais ñu tok mais tardi ko gis yaron ci balay saaf saam ñewatu bimu yagge nak ñom sayna abou bakkar ak ñoon dal di jog ñom ñoo ñu jog xamu ñu jog fi talabi ngir saap seti ko ana ci lan la ne lan motax mu dem nonu te ñi waxon nañ ñu ni wajal mbir ngir jox ñu ba mu dem bo ba legi ñewul ñu daldi top fim jaaron daldi ci top ngir seti ko falaqu rajulan muqbilan min al madina ñu daldi dajek ben way bu joge madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam fasaluhu anhu ñu daldi koy laaj ne ko waw yow gisoo fi yarantibi alayhi salatu wassalam dajewo ak mom fa qala wajina len ra'aytu dakhilan al madina ra'aytuhu dakhilan al madina gisnañu ko ne wajina si gisna ko mu ngi duguna bir medina dajena ak mom duguna si mu ngi bira duguna de منافا اقبل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا اليه لغي نك بين كو بلين واجي وخه لول ني كونتينو دال دي ديم دغ مدينه با فك يونتي بي عليه الصلاه والسلام دال دي دغ تي موم فاخبرهم الخبر بما كانت يهود ارادت من الغد légi mu dal di len netali xabar bi liko suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ak li nga xamne mom le jifu banil nadiri don wadjal ngir wor ko mom alayhi salatu wassalam kon li ni moy cause bi nga xamne mom la wa ashabu siyar wal maghazi tan ni ko imam ibn sa'd tude nonu lako ñom imam al-waqidi imam musa ibn aqba rahmatullahi ala al-jami'i daldi tude kon inshallah kon tay gis nañu li nga xamne moy kagn la xare bobu xew kagn la xare bobu xew ak lan moy cause xare bobu ta kon ginnaw gu kon gis nañ cause inshallah nak ci jotaay bi di ñew ñu dal di nak duggu nak ana nakala yonenti balay sah sam waj tale ngir dem songu duggu ci xare bobu songu ñi nga xamne ñoy wa banu nadir nan la deme nan la genn xare ba nan la fa deme lolu inshallah lañuy gis ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين